Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 lutego, jest 8. Małgorzata Najborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie złoty medal olimpijski dla Kamila Stocha, kolejny spór o słowa między Tel Awiwem i Warszawą i trójkowi dziennikarze nagrodzeni statuetkami za 20-letnią współpracę ze Szklarską Porębą. Nigdy nie udało mi się zdobyć złota na igrzyskach, a Kamil ma 3, mówił po wczorajszym zwycięstwie Stocha na dużej skoczni w Pjongczangu Adam Małysz. Kamil Stoch zasłużył na złoto, ocenił drugi w konkursie Andreas Wellinger. Byłem spokojno Kamila, zapewniał Stefan Hula, a sam najlepszy skoczek przyznawał, że nie było łatwo. Przy takim poziomie zawodów, jaki był, przy takiej dyspozycji innych zawodników, no trzeba było naprawdę skoczyć najlepiej, jak się potrafi. Kamil Stoch ma złoto, to pierwszy medal dla Polaków podczas igrzysk w Pjongczangu, ale jutro szansa na kolejne będzie konkurs drużynowy na dużej skoczni. Głos premiera Mateusza Morawieckiego na konferencji bezpieczeństwa w Monachium nie obciążał Żydów odpowiedzialnością za ich zagładę, zapewnia w specjalnym oświadczeniu rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Tłumaczy, że słowa premiera trzeba interpretować jako wezwanie do szczerego mówienia o zbrodniach popełnianych na Żydach, bez względu na narodowość tego, kto ich dokonał, brał w nich udział lub się do nich przyczynił. Chodzi o wypowiedź premiera dotyczącą ustawy o IPN. Mateusz Morawiecki podkreślił, że nowelizacja ustawy o IPN wymierzona jest w określenie polskie obozy śmierci. Dodał jednak, że nie będzie karane mówienie o polskich sprawcach. Tak samo jak mówienie o tym, że byli sprawcy żydowscy, sprawcy rosyjscy czy ukraińscy, a nie tylko niemieccy. Temat ustawy o IPN wywołał izraelski dziennikarz. Podczas debaty w Monachium powiedział, że wiele osób z jego rodziny zginęło, ponieważ donieśli na nich do gestapo Polacy. Zapytał, czy zamówienie o tym zostałby w Polsce ukarane. Z Monachium, Karol Surówka, Polskie Radio. Wypowiedź premiera Morawieckiego ostro skrytykował szef izraelskiego rządu Benjamin Netanyahu. Słowa polskiego premiera wypowiedziane w Monachium są oburzające. To problem niezrozumienia historii i braku wrażliwości na tragedię naszego narodu. Zamierzam wkrótce z nim porozmawiać. Teraz w serwisie Trójki prezydenci Polski i Litwy o potrzebie kontynuowania dialogu między polskim rządem a Komisją Europejską. Andrzej Duda i Dalia Grybauskaite poruszyli ten temat podczas wczorajszych rozmów w Wilnie. Litewska prezydent zadeklarowała, że jej kraj nie będzie popierał przymusu wobec żadnego kraju, w tym Polski. Karol Darmoros. Jesteśmy za dialogiem i poszukiwaniem rozwiązań w sporze Polski z Komisją Europejską, zapewniała litewska prezydent Dalia Grybauskaite. Nie będziemy popierać głosowania przeciw państwu polskiemu z użyciem siły. Będziemy starali się doprowadzić do porozumienia pomiędzy dwiema stronami i poszukiwania rozwiązań. Za te słowa dziękował prezydent Andrzej Duda, który przypomniał, że kwestia praworządności była tematem jego rozmów z prezydentem Niemiec Frankiem Walterem Steinmeierem i szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Wierzę w to, że te problemy, które w moim przekonaniu bardziej wynikają z niezrozumienia i pewnych niewłaściwych interpretacji niż ze złej woli, że one zostaną, te kwestie, rozwiązane. Jak mówił szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, Jean-Claude Juncker jest zadowolony z dialogu z Polską. Kilka dni temu sam przewodniczący komisji deklarował, że jest szansa na kompromis z Warszawą w sprawie reformy sądownictwa. Z Wilna Karol Darmoros, Polskie Radio. Trójkowi dziennikarze nagrodzeni statuetkami za 20-letnią współpracę ze Szklarską Porębą. Nagrodę odebrali wczoraj podczas finału 4. festiwalu Trójka Górą. Proszę Państwa, honorowy obywatel Szklarskiej Poręby. Od 20 lat organizator obozów taneczno-narciarskich Kenio. Gratuluję. Po prostu mi się tu od pierwszego wejrzenia, jeżeli tak można powiedzieć, spodobało. Ja bardzo jestem uczulony na piękne trasy rowerowe i piesze. I ja te trasy tutaj znalazłem. Henryk Sypner! Kolejna statuetka i kolejne podziękowania powędrują do propagatorki zdrowego i jakże szczęśliwego trybu życia. Grażyna! Dobro! Co masz napisane? No, 20 lat, Szklarska Poręba, program Żyć Polskiego Radia. Wow, naprawdę jestem pod wrażeniem. Nagrodę odebrali również Elżbieta Walędzik, Marek Niedźwiecki, Michał Olszański oraz jeden z inicjatorów wymarzonych wakacji w górach, Eugeniusz Zielenkiewicz. To był serwis Trójki. Znów chmury i przejaśnienia, czasem śnieg lub deszcz ze śniegiem, ale padać ma głównie we wschodniej części kraju, w górach i na wybrzeżu. Na termometrach od minus 1 stopnia na wschodzie do 2 w centrum i 3 na zachodzie oraz nad samym morzem. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Robert? Tak? Wiedziałeś, że teraz w Orange na karty rozmawiasz bez limitu?

pane, take a ball, go shit, kamu, kamu, kamu, kamu. Something you would do shit, Brema would do shit, Ode Bangura would do shit, Aruna would do shit, Santo would do shit, Ode Bangura would do shit. To był rok 1959, luty, tak jak teraz za oknem. W Związku Radzieckim w północnej części Uralu grupa ośmiorga studentów wraz z przewodnikiem o nazwisku Diatłow jest w trakcie górskiej wyprawy. Nigdy nie wracają do domu, a ich ciała będą odnajdywane w kolejnych tygodniach przez ekipę ratunkową. Byłaby to może kolejna tragiczna w skutkach górska wyprawa, gdyby nie bardzo nietypowe okoliczności, które tej tragedii towarzyszyły. Razem z nami są Piotr Leszczyński i Mariusz Grot, dwie trzecie ekipy, która w czerwcu chce pojechać do przełęczy Diatłowa, gdzie rozegrała się opisana przeze mnie historia. Witamy w Trójce. Dzień dobry. Witam. Chcecie dołączyć do tych, którzy próbują rozwikłać zagadkę z 1959 roku, a zagadka zasadza się głównie na pytaniu, co się wtedy stało, dlaczego i jak się stało, że zginęli ci studenci z przewodnikiem. Mamy taki cel. Chcielibyśmy zweryfikować pewien eksperyment, który chcielibyśmy przeprowadzić na przełęczy Diatłowa. Dlatego też chcemy się tam udać w czerwcu 2018 roku i zebrać odpowiednie materiały audiowizualne. To teraz wróćmy do roku 59. Czego szukała ekipa ratunkowa i to znalazła? 26 lutego 1959 roku ekspedycja poszukiwawcza odnajduje rozcięty od środka namiot, w którym znajdowały się plecaki, koce, artykuły spożywcze. Porzucony sprzęt. Porzucony sprzęt, tak. No, niestety w środku studentów nie było. Następnego dnia w okolicy namiotu, dokładnie 1,5 kilometra poniżej, przy resztkach ogniska odnaleziono dwa zamarznięte ciała studentów. Co ciekawe, one były praktycznie bez ubrania. Miały jedynie jakieś kalesony i koszulki na sobie. Czyli nie byli ubrani tak jak podczas górskiej wyprawy, kiedy się wychodzi na zewnątrz przy temperaturze minus kilkanaście stopni. Jak najbardziej stan ich ubioru nie był dostosowany do panujących w tym rejonie o tej porze roku warunków atmosferycznych. Delikatnie rzecz ujmując, tak. Dobrze, znaleziono dwie osoby, ale to jeszcze nie cała ekipa, bo w sumie było 9 osób. Następnego dnia odnaleziono kolejne 3 ciała, już tak upraszczając, bo to mogły być 2-3 dni, to jest kwestia, no, którą trudno jest ustalić teraz, dokładnie którego dnia oni odnaleźli pozostałe ciała. W innym miejscu. W innym miejscu. Tak. Skierowane na przełęczy 1079, no teraz ta przełęcz nosi nazwę przełęczy Diatłowa, ale wtedy to była zwykły bezimienny stok. Ta trójka została odnaleziona w pozycjach wskazujących, że chciały wrócić do namiotu. Przyczyną śmierci była hipotermia w przypadku tej piątki. Czyli wychłodzenie organizmu, śmiertelne. Tak. I poszukiwania przez pewien czas przestały przynosić efekty. To znaczy nie znaleziono pozostałej ekipy? Nie znaleziono kolejnej czwórki, czyli zimą odnaleziono 5 osób, a wiosną, w maju, na początku, dokładnie 4 maja, odnaleziono pozostałe ciała w okolicznym jarze, który znajdował się około 60-70 metrów od ciał studentów Doroszenki i Krywoniszenki. Czyli tych pierwszych? Tych pierwszych, tak. Czyli odnaleziono wszystkich w 3 grupach, powiedzmy, ślady po nich i rozpoczyna się śledztwo, które co wykazuje? Śledztwo było prowadzone przez prokuratora kryminalnego Lwa Iwanowa i zakończyło się 28 maja 1959 roku, bardzo szybko, a konkluzja tej sprawy karnej była taka, że przyczyną śmierci było działanie nieznanej siły. I mówimy tutaj o Związku Radzieckim, koniec lat 50., kraj komunistyczny, który mówi, że działanie nieznanej siły było przyczyną śmierci obywateli Związku Radzieckiego. Tak. Dokładnie to brzmiało w przetłumaczeniu na rosyjski, że studenci nie przezwyciężyli siły natury. Taka była konkluzja ostateczna całego śledztwa. A siły natury nie zostały w żaden sposób nazwane? W żaden sposób, tak. Rodziny żądały wręcz wyjaśnień, co się tam stało. I tak naprawdę po dziś dzień nie mają pewności co do tego, co tam się wydarzyło. Cała historia jest owiana wielką tajemnicą. W Rosji każdego roku jest lansowana nowa hipoteza zdarzeń, które miały miejsce na osławionej przełęczy. A jaka jest aktualnie modna teza? Jest kilka modnych. Najczęściej w Polsce, na polskim rynku, można usłyszeć o lawinie śnieżnej, tak zwanej desce śnieżnej, która jakoby miała się osunąć na część namiotu Diatłowców, przygnieść ich i oni spanikowali, rozcięli namiot, pomylili drogi, bo prawdopodobnie... Czyli uciekli od namiotu i potem chcieli wrócić, ale się nie udało. Tak, no nie do końca, bo oni najpierw chcieli z tego namiotu wrócić do spichlerza, który wcześniej tam ustawili. Takiego magazynu żywności. Magazynu żywności na drogę powrotną. Po prostu, żeby nie nosić tylu kilogramów ze sobą, to po prostu postawili taki spichlerz, to się labas nazywa w języku rosyjskim. I zbiegli w dół przełęczy, prawdopodobnie rozpalili tam ognisko, chcieli przygotować jakąś jamę śnieżną, skrytkę gdzieś, gdzie mogliby się chociaż trochę ogrzać. Przypomnijmy, że oni nie mieli na sobie butów, byli bardzo lekko ubrani, ale jednocześnie to byli ludzie doświadczeni, jeżeli chodzi o warunki górskie. Przewodnik, główna postać tej grupy, to była osoba niezwykle doświadczona, która miała jeszcze aspiracje bodaj arktyczne, jeżeli chodzi o późniejsze wyprawy. Tak. To nie byli amatorzy. Tak, Igor Diatłow to był bardzo doświadczony turysta. On był w Uralu Północnym, w zasadzie subpolarnym. W poprzednich latach już był na subpolarnym Uralu, więc trzecia kategoria ta trudności tej wyprawy nie było dla niego niczym nowym. To tak naprawdę była elita Związku Radzieckiego, która idealnie wpisowała się w ideologię propagandową Związku Radzieckiego i partii. To znaczy? Wysportowana, to było w tamtych czasach bardzo promowane. To zimna wojna, tak? Więc z komitetu szły dosyć duże pieniądze na tego typu aktywności, na sekcje sportowe dla uczelni. Wystarczy powiedzieć, że Diatłowcy dostali dosyć pokaźną sumę na realizację tej ich wyprawy, niestety ostatniej. Cała grupa, bardzo ważne, była doskonale przygotowana. To nie byli przypadkowi ludzie, więc ta deska śnieżna, o której mówimy, czy lawina, która mogła spaść na namiot, też jest o tyle, można ją podważać, z uwagi na to, że ludzie, którzy doskonale znają się na terenie, nie jest to dla nich nic nowego, taka wędrówka w tak trudnych warunkach. Ci ludzie, trudno uwierzyć, że spanikowali, bo nawet jeżeli nie wiedzieli, co się dzieje, to i tak na pewno ktoś doszedłby do głosu i starał się grupę uspokoić i w jakiś sposób rozwiązać ten problem, który się pojawił. Bo w tamtym momencie wiemy też doskonale, że część osób, część studentów, czy część tej grupy, bo nie wszyscy byli studentami, część tej grupy zginęła z uwagi na hipotermię, czyli wyziębienie, a nie miała obrażeń przed tym, przed śmiercią. Nie było też tak, że oni byli wszyscy w jakimś dramatycznym położeniu czy sytuacji, mówię teraz o zdrowotnej, że nie mogliby w jakiś sposób wyjść cało z tego całego wydarzenia. Lawina to nie jest jedyna hipoteza, o pozostałych opowiemy za chwilę. Jesteśmy na przełęczy Diatłowa razem z Piotrem Leszczyńskim i Mariuszem Grotem, którzy wybierają się właśnie na tę przełęcz, żeby dołączyć do tych, którzy próbują rozwikłać zagadkę sprzed wielu lat, z roku 59, kiedy na tej przełęczy w do dzisiaj niewyjaśnionych okolicznościach zginęło 9 osób, 9 turystów górskich, doświadczonych. Wiemy już, że są różne hipotezy, między innymi lawina, są też inne hipotezy, to zacznijmy od tej najbardziej medialnej, że to Yeti. No to tutaj już wkraczamy w takie kwestie paranormalne. Oczywiście to też jest brane pod uwagę. Niemniej my skłaniamy się ku hipotezom naturalnym, zdecydowanie, czyli lawina, atak dzikich zwierząt, atak koczowniczego ludu Mansów, operacje wojskowe, testy, rakiety. Natomiast nie odrzucamy też tej hipotezy. Jak spotkamy na trasie Yeti, na pewno będziemy mogli w nią uwierzyć. To na pewno zrobimy o was program wspominkowy. No tak, tak. Trzeba tutaj też powiedzieć taką kwestię, że my się tutaj śmiejemy, Yeti, śnieżny człowiek, tak? No ale w tamtych czasach, w tym rejonie Uralu, to faktycznie był temat dosyć taki ciekawy i ludzie naprawdę organizowali jakieś wyprawy w Ural, gdzie szukali tego śnieżnego człowieka. No, ale to, że czegoś się szuka, nie jest dowodem na to, że to coś istnieje. Jasne, jasne. Niemniej sama grupa Diatłowa i ta grupa Chibina, jak się nazywała, ta rosyjska grupa w sekcji sportowej Diatłowa, no jednym z celów właśnie było poszukiwanie tego Yeti. Temat był gorący, podsycony trochę też filmami amerykańskimi. Czyli oni szli, ta grupa, która zaginęła, która została potem odnaleziona martwa, jednym z jej celów było to, żeby szukać Yeti? Takim pobocznym, tak. Oficjalnie ona była na cześć 21. zjazdu Komitetu Partii Związku Radzieckiego. Taka jest oficjalna wersja. Jeżeli chodzi jeszcze o te wersje, które są przedstawiane jako możliwe odpowiedzi na pytanie, co się tam wtedy wydarzyło, do mojej wyobraźni najbardziej przypada wersja czy hipoteza związana z infradźwiękami, które miałyby jakoby zmienić zachowanie ludzi i spowodować, że zachowują się w sposób nieracjonalny, czyli wojsko by tu wkraczało. Jest mi dosyć dobrze znana ta hipoteza. Przeczytałem książkę autora, który ją zaproponował. Przeczytałem ją z uśmiechem na twarzy. No, to byli doświadczeni ludzie i bardzo dobrze zbudowani i też mocni psychicznie, świetnie wykształceni. No nie sądzę, żeby aż wpadli w tak dużą paranoję i uciekli z tego namiotu po prostu bez ubrań, bez butów, w tak nieprzygotowany sposób. No dla mnie to już chyba wolałbym Yeti. No dobrze, jedziecie w czerwcu na miejsce, jedziecie do przełęczy Diatłowa, przy czym jechać na przełęcz Diatłowa to nie jest tak, że się wsiada w pociąg, wysiada się na stacji Diatłowo i potem już zaraz obok jest przełęcz, tylko to wymaga ciężkiej pracy. Podróż będzie na pewno długa i męcząca. Najpierw wystartujemy z Polski, z Warszawy, pociągiem pojedziemy do Moskwy. Z Moskwy koleją transsyberyjską przemieścimy się do Jekaterynburga. Z Jekaterynburga już pociągiem lokalnym, takim regionalnym, jedziemy na północ do miejscowości Iwdiel, a stamtąd dopiero będziemy starali się wynająć jakiś pojazd, czy ciężarówkę, czy no, pojazd, który będzie dawał sobie radę w terenie, żeby przejechać do miejsca, gdzie grupa Diatłowa rozpoczynała swoją trasę. Jeśli chodzi o samą historię, to specjalistą i osobą, która jest zdecydowanie bardziej obyta w tym temacie jest Piotr, a ja zostałem tutaj przez niego poproszony, żeby uczestniczyć w tej wyprawie i pomóc przede wszystkim w przygotowaniu jej i w odbyciu jej na miejscu, ponieważ będziemy w terenie tajgi. Najbliższa miejscowość, najbliżsi ludzie, którzy mieszkają w okolicy, to jest około 80-100 kilometrów od przełęczy Diatłowa, więc nie jest to na pewno teren przyjazny dla spacerowiczów. Będzie trzeba się do tego dobrze przygotować. I co, na miejscu zamierzacie szukać śladów tej wyprawy? Czego się można dowiedzieć więcej po tylu latach, skoro tak wielu ludzi się tym zajmowało? Jest też Fundacja Pamięci Grupy Diatłowa tam na miejscu w Jekaterynburgu, która się zajmuje tą sprawą i cały czas próbuje odnajdywać nowe fakty i nowe poszlaki. Czego się wobec tego spodziewacie tam na miejscu? Chcielibyśmy przeprowadzić pewien eksperyment, o którym nie chcemy teraz za bardzo się rozpowiadać. Chociaż troszeczkę możecie powiedzieć. No, moglibyśmy, ale boimy się, że ktoś nas uprzedzi po prostu w tej kwestii. I to jest trochę wyścig, że każdy próbuje być pierwszą osobą, czy pierwszą grupą, która powie, to było tak, mamy na to dowody. Tak, co więcej, naprawdę, jeśli chodzi o potencjał marketingowy tej historii w Rosji, no jest dosyć duży. Rosjanie tego pilnują. Jest kilku autorów książek w Rosji, którzy pojechali na tą przełęcz, zebrali materiały w postaci zdjęć i filmów, wideo na przykład, no i lansują te swoje hipotezy. Czyli jeżeli by się pojawił ktoś, kto podważy ich hipotezę, to w tym momencie... To on nie jest mile widziany na przełęczy Diatłowa, po prostu. No. Tu już wkracza marketing. I może być tak, że ktoś powie, no nie jedźcie tam, bo to już jest wszystko jasne. Wiadomo, co tam się wydarzyło to, bądź coś innego. To były operacje wojskowe, atak dzikich zwierząt. No, w zależności, jaki autor ma inną hipotezę. No my natomiast chcemy pojechać tam, zebrać materiały takie fotograficzne, też materiały wideo z drona i udostępnić to Polakom, osobom wspierającym nasz projekt, po to, żeby oni mogli też sami przeprowadzić takie badania i wyciągnąć może swoje wnioski. Oczywiście jest tam gdzieś nasz eksperyment, niemniej on nie musi się potwierdzić, a najważniejsze jest to, żeby no po prostu mieć te materiały i mieć na czym pracować. Czy zamierzacie spotkać się z rodzinami tych osób, które tam wtedy zginęły? Tak, zamierzamy. Nasz kolega z Rosji, Andrzej Nikołajew, który mieszka w Woronerzu, będzie odpowiedzialny, w zasadzie to jest i już organizuje spotkania z rodzinami osób, które zginęły w tej tragedii oraz z innymi badaczami. No dodatkowo na pewno udamy się również do Fundacji Diatłowa, gdzie zgromadzonych jest bardzo dużo dowodów i materiałów z poszukiwań i z tego czasu, kiedy działała tam prokuratura na tym terenie. A nie boicie się, że ta fundacja powie wam, że nie jesteście mile widziani, ponieważ tak wiele osób tam przychodzi i tyle osób się interesuje tą sprawą. Nawet ruch turystyczny bardzo się wzmógł w tym rejonie i zimą, chyba 2 lata temu, z tego co pamiętam, były jakieś wypadki śmiertelne ludzi, którzy tam się zapędzili zbyt daleko, w trudnych warunkach górskich, zimowych, no już nie wrócili. Podróż na przełęcz w okresie zimowym, no jest dosyć dużym ryzykiem. Aktualnie jest zakazane. Tak, prawnie jest zakazane, aczkolwiek jest organizowanych bardzo dużo wypraw w to miejsce, w okresie zakazanym co prawda, no ale jak są pieniądze, to się zorganizuje takie rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o Fundację Diatłowa, to jest pewne ryzyko, że spotkamy się z niegościnnością, że nie pokażą nam tych swoich zbiorów, które mają u siebie, bo wolą lansować po prostu hipotezy autorów, z którymi mają powiedzmy jakieś tam układy. Aczkolwiek ja jako sympatyk kultury rosyjskiej i narodu rosyjskiego, no mam nadzieję, że władze Fundacji Diatłowa umożliwią nam chociaż taki krótki wgląd w te materiały i... Mamy nadzieję, że nasz trzeci kolega, który będzie wykonywał z nami tą badawczą ekspedycję, czyli Andrzej Nikołajew z Woronerza, z Rosji, z uwagi na to, że jest Rosjaninem, z uwagi na swoje miejsce zamieszkania, będzie miał większą siłę przebicia i będzie potrafił się z nimi porozumieć. Mówię tutaj o Fundacji Diatłowa, a także z rodzinami Diatłowa i dzięki temu będziemy mogli się z nimi spotkać. Bo faktycznie, będąc obcokrajowcem w tamtym terenie, na pewno jest bardzo, bardzo ciężko dostać się do tych ludzi. Piotr Leszczyński i Mariusz Groty, dwie trzecie ekipy, która wybiera się w czerwcu na przełęcz Diatłowa. Powiedzcie jeszcze krótko, zbieracie pieniądze na tę wyprawę? Zbieramy pieniądze na portalu Polak Potrafi. Bardzo prosimy o pomoc, aby nasza ekspedycja się udała. Jest również strona przełęczdiatłowa.pl, którą prowadzi Piotr, oraz fanpage na Facebooku Przełęcz Diatłowa 2018. Я не умел хитовые мотивы. Ни в чем не проявлял я инициативы. На личном фронте тоже мрак. Девчонки проходили мимо. Диагноз, что-то с ним не так. Какой нелепейший мужчина. Девушка нынешняя, оценочка высшая. Никто и никогда не разговаривал со мной до тех пор, пока я не узнал Валеру. Никто и никогда не воспринимал меня всерьез до тех пор, пока я не узнал Валеру. Не по одной причине. Повсюду есть друзья, катаюсь на большой машине. Забросил свой Facebook, пошли бы те друзья подальше. Все тому, что нужен друг, не виртуальный, настоящий. Пока взлетела вверх карьера. Вот она мораль, ага. Всем нужен свой Валера. Всем нужен свой Валера. Всем нужен свой Валера. Всем нужен свой Валера. Никто и никогда не разговаривал со мной до тех пор, пока я не достал Валеру. Никто и никогда не воспринимал меня всерьез до тех пор, пока я не достал Валеру. Никто и никогда не воспринимал меня. Najbliższe minuty spędzimy w towarzystwie fotografa podróżującego. Państwa i moim gościem jest Damian Lemański. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Mam zanotowane kilka kwestii, o które chciałbym cię zapytać, ale najpierw jednak o Słowację. I jest takie jedno miejsce konkretne, które zwykle jest na marginesie ludzkiego zainteresowania i to chyba już od 40 lat. Miejsce jednak dla ciebie jakoś ważne. Romskie osiedle w Koszycach, Lunik 9, dom dla blisko 6 pewnie tysięcy ludzi. Ludzi wykluczonych albo takich, którzy się sami wykluczyli. Dlaczego to jest miejsce, które odwiedzasz chętnie? Pierwszy raz jak tam jechałem, to nie wiedziałem, że będę tam często wracał. A już byłem tam 4 razy i zamierzam też niedługo znowu pojechać. Pierwszy raz pojechałem tam z moją koleżanką dziennikarką Magdą Chodownik zrobić materiał o tym miejscu, bo tam mieszkają prawie sami Romowie, prawie 100% Romów. Bez bieżącej wody, bez gazu, w strasznych warunkach. Jak widziałem te zdjęcia gdzieś na Google Maps czy na jakichś zdjęciach, to nie wyobrażałem sobie, że tam mogą ludzie mieszkać, bo to tak wygląda jakby albo tam przyszło tornado, albo wojna była i tam już ludzi nie ma. Ktoś kiedyś widziałem w internecie, porównywał to do obrazków z Groznego po wojnie. Właśnie ktoś też mi zarzucił, że to na pewno nie jest Słowacja. Że to, bo to że trudno to właśnie... do wyobrażenia, że tak, tak to może wyglądać. Ale zacznijmy może jeszcze krótko od historii. 40 lat temu, w latach 70., na przełomie 70. i 80., władze ówczesnej Czechosłowacji uznały, że Romowie powinni być jakby wprowadzeni do społeczeństwa i ten ich koczowniczy tryb życia powinien być przerwane i zostali w zasadzie wtłoczeni w jedno konkretne miejsce, które miało być specjalnie zbudowanym nowym osiedlem, w zasadzie wtedy na przedmieściach Koszyc, w tej chwili już w ramach Koszyc. Miało być to takie wzorcowe osiedle, tylko się eksperyment nie udał. Tak, też tam nie sami Romowie od początku mieszkali. Tak. Właśnie wojskowi, policjanci też mieli być chyba na miejscu. Dokładnie, taka bardziej nawet śmietanka. Mieli się asymilować ze Słowakami. Jakoś to nie wyszło, ktoś popełnił błąd. Może za dużo było dane od początku. Z czasem niektórzy może poczuli, że nie muszą wiele robić, żeby to mieć. Pomaganie to jest też trudna rzecz, trudna kwestia. Trzeba umieć pomagać, żeby pomóc mądrze. Też mi nie chodzi komu pomagać, tylko jak pomagać. Się mówi o rybach i wędce, a właśnie jeszcze jest myślenie wędkarza, żeby wzbudzić w ludziach samą chęć tego łowienia ryb, żeby sami nawet sobie załatwili tę wędkę, żeby chcieli. Ja właśnie tam zauważyłem, że wracałem tam dlatego, bo zobaczyłem tam mnóstwo pięknych dzieci. Dzieci zawsze są piękne. A jak widziałem, w jakich warunkach żyją, to często za aparatem łzy mi leciały. Tak się chowałem za tym aparatem. I wiedziałem, że będę tam chciał wrócić i coś od siebie dać dla tych dzieci. Jeszcze jeżeli chodzi o te warunki, to trzeba powiedzieć, że to są bloki mieszkalne, które są w fatalnym stanie. Większość z nich, bo część próbuje jakoś powstać z martwych. Jest część mieszkańców, która próbuje jakoś je odnawiać, czasami nawet malować, ale większość jednak wygląda tak jak z tych zdjęć, które do nas docierają, czyli fatalnie. Śmieci gromadzone w zasadzie pod balkonami, nie zawsze, ale często, dlatego że mieszkańcy po prostu wyrzucają te śmieci na zewnątrz. Bezrobocie sięgające 90%. Ludzie, którzy tam mieszkają, to są ludzie bez perspektyw. No niestety tak. I właśnie chciałbym, żeby dzieci chciały stamtąd wyjść. Dorosłych już się często nie zmieni też ich mentalności, albo bardzo trudno to zmienić. Już nawet z młodzieżą trudno coś zrobić, bo już mają takie myślenie, że im to wystarczy tak jak jest takie życie. Dlatego tak jakby najbardziej się skupiam na dzieciach, żeby w nich wzbudzić tę chęć życia innego. Też żeby zobaczyli, że można inaczej żyć. Też tam bardzo rzadko ktoś z zewnątrz przychodzi, nawet z samych Koszyc. Chociaż czasami ludzie przychodzą trochę jak na takie safari zobaczyć tych ludzi właśnie z tego osiedla Lunik 9, tych takich dziwnych, z tych dziwnych mieszkań, z dziwnych domów. Nie miałeś trochę obawy tak sam przed sobą, że ty też możesz być takim trochę turystą? Na pewno nie chciałem i tam już spędziłem bardzo dużo czasu, często też po prostu chodząc po tym osiedlu, dając się obserwować, dając się tak jakby, żeby się przyzwyczajali. Czy może jesteś częścią krajobrazu? Żeby zaakceptowali mnie, że ja nie wszedłem tylko na chwilę zrobić zdjęcie i uciekam. Pokazać tak tych dziwaków tam z Lunika. Tak, tylko często na początku właśnie chodząc, ludzie potem z czasem mnie zapraszali też do siebie i pytali, czy robię, bo już widzieli, że robię zdjęcia, to pytali po co i zapraszali mnie do siebie, to zrób też mi, mojej rodzinie, zobacz jak żyję, też opowiadali historię. Więc wiedziałem, że spędzenie tam dłuższego czasu pomoże i też starałem się być prawdziwy. Prawdziwy to znaczy jaki? Nie udawałem nikogo, mówiłem prawdę i nie byłem nachalny. A byłem sobą przede wszystkim przez to też, że się dużo bawiłem z tymi dziećmi. Widziałem na jednym z takich krótkich filmów, które umieściłeś w internecie, jak dzieci chyba próbują ci włosy zapleść, bo trzeba powiedzieć, że raczej jesteś długowłosy niż krótkowłosy. Tak, tak. No trochę pozwalały sobie ze mną, też pozwalałem im na to, żeby też nie czuły, że ja się czuję tak jakby, żeby nie powiedzieć nawet lepszy, ale jakiś inny. Chciałem, żeby nie było tej takiej granicy, różnicy, że jestem taki sam jak oni, a oni tacy sami jak ja. Dzieci na Luniku jest bardzo wiele, też między innymi dlatego, że romskie rodziny są po prostu liczne, więc można szacować, że tych dzieci na 6 tysięcy plus minus 6 tysięcy mieszkańców jest około 1000, więc one są na pewno widoczne, nie tylko dlatego, że jest ich wiele, ale po prostu dzieci są widoczne i zajmują się sobą, biegają, coś robią. Jak spędzają wolny czas na zewnątrz? No właśnie jeszcze przez to są widoczne, że one są praktycznie cały czas na zewnątrz, bo w domu nie mają nic, poza telewizorem jakimś małym, który czasami widywałem. I zwykle też prąd mają od godzin popołudniowych. Albo problemem jest niepłacenie rachunków. Tak, albo też płacenie ich tylko minimalnie, żeby chociaż trochę mieć tego prądu. I więc dlatego dzieci się głównie bawią na zewnątrz, tak jak ja pamiętam swoje dzieciństwo, też w domu spędzałem mało czasu. Ja tak samo. Dokładnie, więc tak też zobaczyłem tam swoje czasy. No, więc tych dzieci na zewnątrz jest mnóstwo. No i niektóre tak jakby do mnie przychodziły, inne też tak jakby chciały pokazać, że to jest ich teren. Po co tu jesteś? Ja starałem się w jakimś stopniu z nimi rozmawiać, albo jeżeli nie chciały mnie gdzieś tam, to odchodziłem. Tak jak mówiłem, nie taki chciałem być. Taki był osiedlowy na... patriotyzm? Tak, tak. No, my jesteśmy Romami. A ty nie jesteś, nie chcemy cię tutaj, czasami tak było. Byłeś obcy trochę? Oczywiście, ale wiedziałem, póki chociaż jedno dziecko będzie tam się cieszyło z mojej obecności, to będę tam wracał. Te dzieci szybko mają kontakt ze światem dorosłych, a to jest świat problemów, bardzo poważnych czasami. Jak myślisz, kim będą ci mali ludzie, jak dorosną, jakie mają perspektywy, jakie mają szanse? I co można w ogóle zrobić, żeby te szanse zwiększyć? No właśnie tego się boję, że te dzieci też skończą tak jak i rodzice. Tam jest szkoła na Luniku. Bo głównie jak tam jestem, to przybywam u Salezjanów, więc rozmawiałem też dużo z ojcami. Tam ojciec Paweł, który zarządza, też dużo mi opowiedział. Jest szkoła, która ma dużo niższy poziom, ale zawsze uczy czegoś. I jak jest jakieś zdolniejsze dziecko, to starają się je też posłać do szkoły na zewnątrz, żeby też i się asymilowało, i też bardziej się rozwijało. Ale często też, czy dzieci, czy nawet starsi, często im trudno jest się przystosować do jakichś zasad, do tego, że też w pewnym stopniu są jakby rozróżniani, też sadzani oddzielnie, przez to czuje się na pewno gorzej, więc też im jest gorzej na zewnątrz, bo na Luniku jest jak jest, ale są wśród swoich. A to jest też getto. Takie mentalne, tam nie ma murów, ale dosłownie nikt tam nie chce przychodzić. One też tak jakby nie wychodzą. Główne wycieczki, tam jeździ jeden autobus, jedenastka, to tylko są do Kauflandu i z powrotem. Albo też na Stare Miasto dziewczyny wyjeżdżają sobie, chodzą gdzieś tam po centrach handlowych. Akurat no, Romów na Słowacji jest aż 10%. Słowacja nie jest duża i ich tam widać. Dajmy tym twoim dzieciom z Lunika tożsamość, daj im imiona, wiek, zainteresowania, wygląd. Moje takie główne dzieci to Miśka i Deniska, 10 i 8 lat, siostry, tak jakby od nich się zaczęło. Powiem szczerze, że Miśka mnie nazywała tatkiem, dlatego tak jakby skradła moje serce, bo mam gdzieś w sobie ten ojcowski instynkt i no, poczułem się bardzo przyjemnie, dlatego też poznałem jej rodziców. Ogólnie ona ma aż 11 rodzeństwa. Mieszka jeszcze z ciocią głuchoniemą i z babcią. Jak duże mieszkanie? Kawalerka. Kawalerka. Tam praktycznie jedynym meblem, który się powtarza, to jest łóżko. Piętrowe, śpią po troje, czworo w łóżku. Tak jak jakieś, pamiętam, jak jeździliśmy na jakieś ferie czy wakacje do babci, więcej wnuków się zjechało, to też spaliśmy w nogach. A tam dla nich to jest normalne. No i oczywiście no, życie dorosłych też, wszystko jest w jednym miejscu. Więc to, tak jak wspomniałeś wcześniej, te dzieci szybko tak jakby wchodzą w ten świat dorosłych. To nie jest jakoś rozdzielone. Widziałem te zdjęcia tych dwóch dziewczynek. Są po prostu po dziecięcemu roześmiane i radosne. One są trochę nieświadome tego miejsca, w którym żyją. Czy to nie jest tak właśnie? Tak, też właśnie tak pomyślałem, że jak wyciągnę je trochę na zewnątrz, myślę o zorganizowaniu jakiejś kolonii, żeby wraz z ojcami, żeby do Polski przyjechały, żeby zobaczyły to inne życie, że można inaczej żyć. Być może to im się bardziej spodoba, bo też się nie można powiedzieć, coś jest złego, coś dobrego, jeżeli można żyć w złych warunkach, ale żyć dobrze i być dobrym człowiekiem. Ale mi się wydaje, że dzieci nie są niczemu winne i im się przede wszystkim powinno pomagać i dać przynajmniej perspektywę, pokazać jak można, żeby, jeżeli będą chciały, żeby mogły. Damian Lemański jest z nami. direkt eden erkele lezzetlenim her kuzin dedi dedi dedi dedi sen diyor dedi o dedi dedi dedi hezin dedi de yeah. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. بعدك عليا جبل غفا درنا الملقى في الجبال الغفا حسيت المالي والاعلام تبكى ودي دي دي دي دي دي دي سير دي وا دي دي وا دي دي دي دي دي يا سير دي دي دي yeah. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. Victim of police brutality, no. Tired of being the victim of fate. You're ripping me on my pride, for God's sake. I like to have it to fulfill this prophecy. Set me free. Skinhead, deadhead, everybody gone bad. Situation, speculation, everybody out of action. In the suit, on the news, everybody dog food. Bang, bang, shut down, throw the brother in jail. All I wanna say is that they don't really care about us. W festiwalach podróżniczych można oglądać twój nowy film. Film z przejazdu rowerowego z Polski do Senegalu, do Dakaru konkretnie. To wtedy zajęło ci pół roku. Film nazywa się Restauracja. Kulinarno-gastronomiczne skojarzenia są oczywiste, ale też jest to skojarzenie drugie, które się pojawia nieco później, czyli restauracja jako rodzaj odnowienia czy odświeżenia. Nie wyjaśnię tytułu. Jeszcze jak wspomniałeś z Polski do Senegalu, to skorsz do Dakaru. Jestem takim lokalnym patriotą, więc zaznaczę swoją miejscowość. A nie chcę zdradzić tytułu. W opisach piszę, że tak naprawdę widz dopiero się dowie na koniec filmu. Nie lubię oczywistości, też nie chciałem filmu nazywać rowerem z kosz do Dakaru, czy z Polski do Senegalu. Damian w podróży. Dokładnie. Lubię jakąś tajemniczość, lubię poezję, więc restauracja, też te skojarzenia, które powiedziałeś, to nie jest to. A jeżeli ktoś będzie chciał obejrzeć, czy to na festiwalu, czy przy okazji jakiegoś innego spotkania, to na pewno to, że nie wiedział wcześniej, to będzie przyjemniejsze dowiedzenie się na koniec filmu. Trochę jednak powiedzieć musimy. Po coś jechałeś, to nie była jazda bezcelowa, ale zanim o tym, to jeszcze o tych ludziach, których spotykałeś po drodze. No wiadomo, tego typu przejazdy z ludźmi się wiążą. Jedni przypadkowi, jedni spotkani dlatego, że się umówiłeś. I też tacy ludzie, którzy jadą, bo jak jeden z twoich bohaterów powiedział, jadą, żeby odpocząć, dać odpocząć głowie. Też jechałeś po to między innymi? Też. Podczas takich wyjazdów mniej się myśli o takich naszych codziennych problemach, które czasami nie są aż takie ważne, ale jednak zajmują dużą część naszych myśli, a myśli się bardziej o, mi się tak przynajmniej wydaje, albo ja tak mam, o takich bardziej czystych rzeczach, takich wyższych. Część wyprawy biegła przez Afrykę i to było twoje pierwsze chyba spotkanie z Afryką. Możesz powiedzieć historię z Maroka, jak to nocowałeś w jednym z kolejnych pustostanów, gdzie nocleg spędzałeś w towarzystwie pewnego mężczyzny, który spał w towarzystwie pewnego toporka. A tak. No jak widziałem pustostany, nauczyłem się w nich spać, czuć bezpiecznie. Miałem namiot ze sobą. Jeżeli nie było pustostanu, to rozbijałem namiot. Ale w razie zawsze, jak pogoda się załamie, będzie deszcz, on to też rano nie ma problemu, że muszę zwijać mokry namiot. Więc przyzwyczaiłem się do tego. W sumie pierwszy raz to próbowałem. We Francji musiałem pierwszy raz spróbować. I potem w Afryce rozglądałem się za pustostanami. No i to był chyba drugi dzień, kiedy właśnie już słońce zachodziło, a cały czas były jakieś zabudowania, pola płaskie, że nie było gdzie tego namiotu schować. Więc rozglądałem się za tymi pustostanami i w końcu coś zobaczyłem z daleka, ale jednak jak podjechałem bliżej, okazało się, że jest brama zamknięta, więc już optymizm spadł, ale zza bramy machnął na mnie człowiek, zapraszając, pokazując też gestem, że mogę przenocować. I ja ufam ludziom, staram się ufać ludziom, wierzyć, że są bardziej dobrzy niż źli, więc skręciłem, też nie miałem jakoś dużo czasu do namysłu. No i zaprosił mnie, że tak powiem, na pokoje. Okazało się, że tak jakby on pilnuje tego budynku niedokończonego, śpi w jednym z pokojów na materacu, praktycznie nic tam nie miał ze sobą, oprócz siekierki. I on też mówił, nawet nie pamiętam, to raczej nie był francuski, ale raczej arabski. Bo tak jak się wspomina rozmowy z różnymi ludźmi, to nawet potem się zapomina, w jakim języku one były. Dużo też gestykulując, opowiedział mi, jak go kiedyś napadli z bronią i pobili, więc od tamtego czasu też ma jakąś broń dla siebie. W międzyczasie też on zgubił klucze, po które musiał pójść do wioski. To był czas, kiedy zostałem tam sam i wtedy się tak zastanawiałem, czy to jest czas, żebym mógł wziąć rower i uciekać. Bo tak myślałem sobie o tej siekierce, ale w końcu postanowiłem zaufać. Też miałem nóż w sakwie, oczywiście bardziej do smarowania nutelli po bułkach. No właśnie, bo mieć nóż to nie znaczy, że być gotowym, żeby go użyć. Dokładnie. I też miałem taką myśl, czy by go wziąć do śpiwora w razie co, ale nie wziąłem go, bo jak nawet coś by się działo, to ja bym nie chciał go użyć. Jak się tworzy zaufanie do drugiego człowieka? To po prostu jest? Czy to jakoś należy nad tym pracować? No ja też pracuję. Chyba mam to po części wrodzone, ale też mi się wydaje, mogło to w ciągu lat też maleć, bo świat jest tak jakby coraz bardziej straszy. Nie to, że jest straszniejszy, tylko mi się wydaje, że coraz bardziej zwraca uwagę na zwykłych ludzi, straszy, tak jak jeżdżę stopem czy gdzieś daleko, to ludzie zawsze się pytają, czy ja się nie boję. Bo ludzie są źli, że świat jest niebezpieczny. No ale czasami jest i czasami ludzie źli są. Dokładnie. To tylko, nie jest nic nowego. Tylko ja też jestem zdania, że tak samo za rogiem mogę spotkać kogoś, kto mi zrobi krzywdę, więc nie będę blokował swoich marzeń przez strach, bo strach to jest coś, co nie istnieje, a bardzo wpływa na nasze życie. Bo często boimy się czegoś, czego jeszcze nie ma i czego prawdopodobnie nie będzie. A jak będzie? No to już... Inna sprawa, tak jak mówię, no życie to życie, czasami może coś przykrego spotkać. Trochę zdradźmy rąbka tajemnicy, dlaczego pojechałeś do Dakaru właśnie. To w związku z pewną dziewczyną i z pewną fundacją. Bo powiem przede wszystkim, że jechałem tam ze względu na własne marzenie. Przede wszystkim, bo kocham jeździć rowerem, kocham podróże. I chciałem poczuć wiatr na Saharze z perspektywy siodełka. Ale potem też pomyślałem, że może przy okazji będzie można też komuś pomóc w jego realizacji marzeń. I odezwałem się do moich przyjaciół, którzy mieli, bo już niestety jest zamknięta fundacja Usłyszeć Afrykę, czy może coś wspólnie zrobimy. No i wraz z nimi znaleźliśmy szkołę dla głuchoniemych dzieci w Dakarze, a tam w tej szkole konkretną dziewczynkę, Makane Dieng, która pochodzi z biednej rodziny, nawet jej dwie siostry też są głuchonieme i są też w tej samej szkole. Ta szkoła jest prowadzona przez panią z Kanady, więc ona cały czas walczy o różne dofinansowania i jak się dowiedziała, że jest ktoś, jakaś pojedyncza osoba, która po prostu chce pomóc, się sama zgłasza, więc też się trochę wzruszyła i to też dla mnie było takie miłe i dodające jeszcze siły. Więc wiedziałem, że jak gdzieś tam będzie mi gorzej w drodze, no to jest ktoś, kto na mnie czeka i ta większa motywacja. I też tak było, że jak wyjeżdżałem z Korsz, to nie myślałem, że jadę do Dakaru, bo to jest za dużo na moją małą głowę. Tylko tak etapami, to do Poznania, to do Berlina, to do jakichś przyjaciół po drodze, bo wiedziałem, że sam z siebie to jestem za słaby na takie wyzwania, że może coś pójść nie tak. Starałem się być silny, nie myśleć za dużo, tylko jechać do przodu z nadzieją, że będzie dobrze. Czy wiesz, co się dzieje teraz z tą dziewczyną, z Makane? Tam się cały czas uczy. Mam nadzieję, że może mi się uda ją też odwiedzić w bliższym lub dalszym czasie, bo na pewno jak będę w Senegalu, to ją znajdę. Też po powrocie moim do Polski dostawałem od niej laurki. Cały czas ona o mnie pamięta i jest wdzięczna, co też jest takie, dla mnie było takie trochę peszące, bo tam też była jej akurat mama, jak przyjechałem i mi bardzo za to dziękowała. Ja się tłumaczyłem, że ja tylko jechałem rowerem, a tak naprawdę też